الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي غناو سانتيال عبدلي تي النبي صلى الله عليه وسلم اون سيني مبوك ني نيواتي ميغا خام ناني كو تامو دي ديف اك بو نيك تي وقتو وي ني جيما نيورا جين اي مبوك داكار نييو دي وراك نيوم جار اك نيوم ديخ نيوم جاولا تي دك ييغا خام ني ньо نيك في كازامانس فالي لا نجيكي سيديو ديف ني فا 4 با 5 جور ñu joggé fofu dem dëkk bi nga xamné moy jululu joggé jululu demb la tay demb lañu paré tay ji ñu ngi Ziguinchor nek bi nek Ziguinchor tamit dañu ñëw pour faak dak suñu bokk julit ñi nga xamné ñom fekk fi ci barab bi té tamit dara war lu ko lu moy comme tolu yalla gi dafa yaatu ñu jëm ci bay suñu kém katan té ñëw bi activité bi ñëkk tay lay doon ci ngon gi té li ñu nara waxtané moy contraire tawhid tawhid mom buñ ko waxe contraire moy shirk shirk moy li nga xam bokalé bokalé ak musiba yi nga xam mom la mëna jural aw société té mu nek lo xamné danaka yonenté bu musa ñew ci kaw suuf lool mo doon taxawayam lool la doon xex gannaaw lool lañ doon xex kon insha Allah ñu duñu guddal dañu bayyi mbokk mi mu duggu ci thème bi waxal ñu wa insha Allah fu mu buñ ci mëna noté ñu noté ko buñ ci paré lépp lo xamné am nañ ko ci mi soal ci ak laaj ñu joñé ñu laajalé ko ndax lo xamné mu luñuy jëriñ la shirku moy lo xamné ko ci mucc and ak tawhid dé ak tawhid am nga 99% de chance pour nga dugg aljanna way shirku su ko ni déwalé yaquna bu faw kon nak cheikh bi fa lay taxawda بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأتى أمانة البيان ونصح الأمة ونحو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على بهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بكم منا ربنا قابل كتب الله تبارك وتعالى نرون جينيانا سنونا أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قيام الدين والمسلم نعرض لكم مشاهد في ربي سوى برنامج بي مونجي تمبل وون سي يلا دفنا في بإذن الله تبارك وتعالى مونجي في Ziguinchor kon ñu ko baax wa def jël sun jax ci padra ak wa ngonté ci né fatalante yi ni ma ci wa assir ko fa ko ba ko di bokalé ci mo bu reebu nga xamné moy dembalé yalla ak kenen wala lenen wori muy lor ci ngeen té ni bokki bokalé a'zamu zunub ci bakari moy bakari man mo tax mané ko bakkar funuri li anna mu tasbihun lil maqtubi bakari moy nurli binni bi aji binni ji sofu kubayadi ala rubayadi ay melokaanam la ak ay jufum ak ay mën mënul ak kàttanam ak fogalam nga koy dendaleg yàlla tabaraka wa taala loola mu nekk bakkaar kuru rii ci bakkaar fa man asraka ma allahi ahadan fa ab shabbahahu bi fa haha a'zam zum qaala taala inna shirka wa zulmun azim subhanahu wa taala képp ku ko dendale kenn wala nga dendale ko lenn nurola nga ko ak mbir moomu lool nag toog nga kon yeesu ma fekk jaam ma fekk mbindéef ma fekk aji lot munul dara ma koy dendale borom jaam ñi tabaraka wa taala loolo tax borom bi ne bokkaale toog nga bokkaale yàlla rek dafa toll te bu ñu ko doon misaal ci ñun kenn ci ñun toog fii day bokki ndax su fekkoon dafa wàcc jóge ci liggéey kaayam ñëw ci biir kër mu fekk benn ponkal tëdd ci kaw lalam soxnaam di ko raayal sikki mu ndax dana kontan fekkoon ne bi ngay wàcc da ngaa indaale woon ngànnaay waa jooju noo koy def da koy buum waa léegi nag ndax dina jaar ngay dendale kenn ak yàlla su fekkee yóbbu góotu bu góotu la dendale kenn naka ngay jëlee borom bi tabaraka wa taala di ko dendale ak leneen moo tax mu nekk bakkaar bu gën a rëy ci bakkaar loolo tax ñu xam ne bokkaale tooñ la moo tax mu ne inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ bu rëy la wa zulmu huwa wadbu shay'in fi gayri mawdii tooñ mooy nga def mbir fam ko warul def loolu mooy tooñ saa yoo jëlee mbir mu mu mën a doon nga def ko foo ko warul def kon yàlla moo mun jaam waroo ko jox kenn ku mu moom yàlla moo mun tawxid kennal yàlla yàlla ko moom ko dendale kenn kon soo bañee tool bul jël li yàlla moom ko koy jox nit tey nag gis ngeen suñu société ni mu yàq ci wàllu bokkaale bu ay fas-fas yu wéru ci ay mbir yoo xam ne dañ koy def jëmale ko ci ay nit wala ñu jëmale ko ci ay garab wala ñu jëmale ko ci ni ngeen ko xame loolu baax ñu yàq jaamu yàlla ñu yàq ak fas-fas bokale ci la do ak yi kepp ko xamni da nga jaamu yalla da boole ci keneen ci jaamu gi wala nga dendale keneen ak yalla ci jaamu gi yeugal ne wala nga soppi jaamu gi jël ko jox ko keneen yeugal ne dug nga ci bakkar bu mag bobu kon jaamu yalla yalla ko mom yalla du nangu yalla du d'accord ñukoy jël diko dendale keneen ñaarel bi anna allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu sunu borom subhanahu wa ta'ala xamal nanu ne kep kuma bokale duma la bal lol dafa wara leer ci ñun bala ñuy dé ñu xamne yalla dina balé bakkar yépp ba mu dess bokale soko déwalé té bokale dafa sew ash-shirk akhfa min dabibin namla mo gëna sew tanki xorondom bu ñuul kuk nek ci xéer wu ñuul kuk fi zulumatil layli nek ci xaju guddi ñu na la xolal tanki ndax diñ ko gis bokale non la mel lol tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana boole ci ay ñaanam yalla ma ngi lay jéggelu bokale buma yek ak buma yegul mbokk yi bokale yalla du ko balé inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha borom bi tabarak wa taala wax na ci qur'an ne man yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kep kuma boole ak kenen duma la bal tay nak da melni sunu dendalawul yalla ak kenn sunu dendalawul yalla ak len mbir mi day duñu neex mbir mi du saf bala nit ñi di contane rek ñu jël leneen dendale ko ak yalla wala ñu jël keneen bokale ko ak yalla bala nit ñi contane lool du diine yalla subhanahu wa ta'ala du jéggel du balé kenn ku ko bokale ak ku mu mëna doon nak ak lu mu reey reey martaba hatta yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam kenn du ko dendale ak yalla waxuma la keneen motax yenente bi ne anzilun nasa manazilahum ku nek nañ la tek sa place gis ngeen yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam bima ande jibril ñuy dem laylatul isra wal mi'raj ñuy dem ci pay yu sel ya jibril bu mu deme ba ci ag lan la wax munatuma dem yonent bi nako fo may bayyi munako man fi moy sama place fi la yam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñu lu dafa am fu mo rayam ah kon jaamu yalla dafa am fo rayam ay tay da nga gis nit ñu jël ko diko yegal liñ doon waxtane legi xam nga ab julit bu organiser sa conférence tak say radio wa sa mbolo ray say nak amo loy wax ludul diw mo gën yonent yalla muhammad allo lu mu re wala diw mo yalla wala man mi ma yalla wala kuma gis texe tay lolou mo am ci sunu dekk bi lolou ab julit nako rombal bopam kep ku gëm lolou kep ku gëm ne amna ku gën yonent yalla muhammad so de di nga dem safar kep ku gëm ne nit yalla la bo de di nga lak lolou na leer ci ñun bu baaxa ba ñettel bi mbokk yi anna allah akhbara أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم سونو بروم سبحانه وتعالى خمل نانو نه تي نيتالي لور يي بوكالي دي لور بوكالي كات يالا ارامل نا تي موم الجنة لور ريك صاح بو امون مصيبه لا وخوما لا نك يالا نه سبحانه وتعالى dama koy saxal ci safara bu fa duggé dotul gennati mukhalladun fi nar jahannam dañ koy saxal ci bir safara dotu fa genn lolou ay alquran la bo xamne kenn ci ñu mu ko wedd yalla ne innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar borom bi neena li wor tey mbir kep ku ma dendale ak kenn wala nga bokale ma man yalla subhanahu wa ta'ala aramalna ci yow aljanna te yowmal khiyam do am kula dimbali kon lol na leer ñentel bi moy ash-shirk yuhbitu jami'ul a'mal bokale day yak jëf yépp bokale kat lu mu yendo def lu mu bax bala muy teud yépp yaxu suñ la doon won misal bokale nim boné ci nimu yaké jëf kenn ci ñun mbokk yi ne jënd gerté diko lek mu yey ba gemi ñam fess mu duggal ci benn bu neup daf koy won wala daf koy yabbi dopp lay sañ dama len laaj de non lepp lay sañ daf koy yabbi wala daf koy won yabbi rek daf koy yabbi lutax mu yabbi ko ndax la xolal benn bu neup la lek te gemi ngi amna ñaar fukki dom yo xamne benn neub ci waye benn bu neub bi mo yak ñaar fukki yeb lo mo tax bokale baxul nga yendo jaamu yalla yendo def lu bax ba ngon ngay teud ci salal nga bokale li nga defon ci suba ba ngon yeb mabna mi ngi melni ku yendo tax ba ngon rek bu mir bi juk bi muy wacc rek mu dal di koy yeengal dal di bamax Allahu akbar bokale baxul sunu borom subhanahu wa ta'ala lolo tax mu wax ci alquran zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun sunu borom neena njub moy njubal yalla zalika hudallah njub dal moy li yalla indi na li moy njub mun yahdi bihi man yasha yalla moy tan ku ko neex ci jami mu jubal ko ci njub lol min ibadi yalla neena gis nga jami yalla yi ñom ñep liñuy bax bax nga tambale ko ci yonenti ñom ñep liñuy bax bax walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal suñu bokale won seen jëf yep yakuna yalla yamul ci lolu sax waye yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam la waxal ci alquran nako wala qad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bangi giñ ci sama magay man yalla mala de yow muhammad ma wacce ci yow al-qur'an mala waxne soma bokale se jeuf yeb yakuna waaw ku tolne muhammad yalla ne bu bokale yakule kon ñun nak kon nan gor gorlu sunuy jeuf ñukoy seg ñukoy lay bamu leer ndax jëf yi yalla ko xam waaw yalla rek mo xam jëf yi lan mo ci sel lan mo ci wër kon jëf yi nañ ko seg bu baaxa baaxa ba ñu bañ di dendale yalla ak lenn ñu bañ di ko bokale yalla ak kenn bala sunuy jëf di ya yalla bu ne bokale day yak jëf yow nga gëm ne mën nga bokale te sa jëf du yak da ngay nax sa bop ndax yalla ku mu ne yakule nga kon mbok julit yi ku tolne yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ne su bokale day yakule kon nan xol sunu bop ñun nanu fexé sunu pass pass wër nanu fexé li yalla mom jalla jalaluhu ñu jox ko ko nañu fexé jaamu yalla buñ koy def nan ko jox yalla kesse ñu bañ ci boole kenn mënul dara yalla rek mo mën amul kenn kuy sotil amul kenn kuy amal kudul yalla jalla jalaluhu subhanahu borom juromel anna al mushrik halalud dami wal mal qala ta'ala faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qudu lahum kull marsud sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ci alquran bokale kat deretam ñogna deretam daganna dañ ko wara ray fuñ ko wara fek bokale kat deretam daganna tour te yalla mo tere ku ray nit man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami' wa khol bu don abdulil la wa man qatala mu'minan muta'ammid fa jazaa'uhu jahannam xolal nak mushrik ñu ne deretam daganna tour yalla ne ray len bokale kat yi fu ngeen len muna fek hay su wajatumuhum ay adimi faqtulul mushrikeen hay su wajatumuhum na ngeen xex ak ñom fu ngeen len muna fek suñu borom subhanahu wa ta'ala mo joxe ndigal ne nañ len ray fuñ len muna fek waaw kon su fekke sun borom mo wax lolu mbokk yi ne ab bokale kat fuñ ko meuna fekk deretam ñom na lolu lu muy tekki moy bokale kat nekul ci sécurité fuy bokale nekko ci sécurité yalla ndax yalla mi la waron ar mo joxe ndigal nan la ray gis ngeen bokale numu doye war lolu tax yenenta ali sallatu wassalam muna yalla joxna ma ndigal na xex ak nit ñi bañu wax la ilaha illallah suñu waxe la ilaha illallah tour sen deret jël sen alal aramna kon kagn lañuy ñaka tour deret mushrik su waxe la ilaha illallah lolu tax ay ba wacc don dal sahaba ya nga xamne daño demon jihad dug ci xuri gis ben way ndaysan munelen assalamu alaykum ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam la ilaha illallah gay daadi dag baat bi ni ñewé ndaysan ni fekk yonnati bi alayhi salatu wasalam mer ndax alquran waccina ila yonnati waji lay def ñoo gis ak suñuy fas ak suñuy kala ak suñuy jasi rek mu daadi tit tay du julit yonnati mu ne len ndax yeen duggu ci xol bi ndax yeen duggu ci xol bi ay bi daadi wacc ne len bu ngeen gennete bala ngeen wax bu len waxati muk kep ku len nuyu lasta mu'min fatabayyanu na ngeen leerlu ndax non ngeen melon demb wa yalla len baxé kon gis ngeen kon ab julit sa nit su waxé la ilaha illallah muhammad rasulullah jeexna so del xex ak nit ba mu ne la ilaha illallah muhammad rasulullah sanni sa jasi taf ko ci sa dënn xamné légui amato droit xex ak mom waye bu ko waxul da ngeen di xex ba mu reey la ba nga reey ko bokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo yenn yenenti yalla muhammad yenenti bi alayhi salatu wassalam neñu umitu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa allah fa idha qaluha asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha yenn yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena yalla ma yoni ma xex ak nit ñi bañu sédene yalla kenn la yalla rek lan wara jaamu su fekke sédé nañu lolu wax nañ ko ah sen deret ñong na ci man sen alal ñok na kon li nek chart suñu digënté ak nit ñi li nga xamné mo tax ñuy jammo ak ñom moy la ilaha illallah kep ko dekkal li tax ngeen wara nek ci jamm moy baat bobu moy la ilaha illallah su fekke deugal nako su fekke nangou nako su fekke selal nako ah yaak mom ci jamm ngeen wara nek amoto droit tour deretam amoto droit jël alalam ndax yonent mo waxone ne yalla ko yoni mu xexat nit ñi bañu wax baat bobu mu ne suñ ko waxe rek sen deret ñong na lolo tax yonent ali sallatu wassalam neñu la ilaha illallah motax yalla bind asaman la ilaha illallah motax yalla bind suuf motax yalla bind aljanna motax yalla bind safara motax yalla yoni yonenti ne len xex len ak kep ku baña wax baat bi ay baat bobu mbokk yi ci martaba bi mu am daraja ju reey ji mu am yonti yalla musa alayhi salam waxna yalla yow yalla xamal ma baat bo xamne dama la ci ñaan yalla ne musa waxal la ilaha illa allah musa lan la wax yalla yalla lolou de ñep dañ koy wax lolou nit ñep bang koy wax la ilaha illa allah yalla mu ne musa bu ñu jëlone asaman yi juroom ñaar ñu def ko ci ben plat blanche ñu jël la ilaha illa allah tek ci benen plat mune la malat ilayhinna la ilaha illallah kon ci daraja bu reey bobu mu am martaba bu mag bobu suko nit waxe rek deretam ken amatul droit dal koy tour waye suko waxule deretam ñomatul l'islam santane na ñu xex ak mom ba kérok mu koy wax ba kérok muy deugal baat bi waye xola baat bobu martabe bi mu am ak daraja ji ñun tay nan lañ ko gëmé ak fan lañ koy waxé danaka sax yéféri demb ñoñu gëna comprendre baat bobu di la ilaha illallah yéféri ñoñu ko gëna wax ñoñu gëna xam madlu la ilaha illallah lan moy jublu wayam lolo tax yéféri di len yonenti bi waxé qulu la ilaha illallah tuflihu ñu lank ñu ne ko aj'alta al-aliha ilahan wahid in hadha la shay'un ujab da ngay def yalla yi ben yalla lolou de mbir mu yeme la fa fek de la ilaha illallah ci ta qur'anu kay fa fek la ilaha illallah ci dansini ci estadi ci lambji fa fek la ilaha illallah fan lañ koy fek de ci sunu dund fan ci sunu dund bar sax nit ñi dañoo dem ba mënatu ñu wax la ilaha illallah ko rek la ilaha illallah am ngeen la ilaha illallah nit bu ciy dund ba de amul benn njëriñ di nga wax baat yi ëpp importance ci l'islam julit yu bare bare bare bare mënu ñu ko wax baatu astaghfirullah baatu subhanallah baatu la ilaha illallah baatu assalamu alaykum ha baadi neewna ci julit yi ñu ko mënde suñu neew na lañuy wax assalamu alaykum est ce non la te ku mënul nuyo mëno julli ku mënul nuyo sa julli wërul ndax xam ngeen ne assalamu alaykum faratala ci julli faratala ci julli kep ko xamne da nga taaya taaya bu mujju nga wara wax assalamu alaykum nga ne assalamu alaykum sa julli yaxuna julli gu baxu legi nak yow bu fekke ni muna wax assalamu alaykum muna wax la ilaha illallah la ilaha illallah ngay wax muna wax astaghfirullah safurullah ngay wax safurullah safurullah lu mi tek te lolou keur yu bari la keur yu bari ci nit ñi fi lolou lañuy wax ñi safurullah lañuy wax ñi salam alaykum ñi la ilaha illallah rek subhanallah jeexna so waxe ñu ne no yalla dina ñu comprendre dedet suñ la joxe legi benn numéro téléphone waaji nga jox numéro bi dem nga bëgg ko wo ci numéro bi nga yaq ci benn chiffre ndax waaji dina la wuyu bokki ndax waaji dina la wuyu du la wuyu lutax du la wuyu ndax wo ko so waré wax astaghfirullah nga nek fa nan safurullah safurullah yalla du la wuyu te gis ngeen jang ngeen ci qissa musa alayhi salam musa gis na ben way buy jaamu xërem nan ya sanam ya sanam ya sanam lamin bi num koy waxe lamin bi dadi gaaw mune ya samad yalla ne ko labbayka ya rabbi musa mune yalla ki xërem kat la ki daron bokale yalla mune ya musa hal min samadin ghairi hal min samadin ghairi est ce amna ko tuddu samad kudul man musa mune dedet yalla mune ko ki man la wo man kuma wo ma wuy la wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani bi shart da'wata allah yujiba wa na yalla yalla tontuna la yalla wuyna la kon mbok yi kalimatu tawhid baat bobu di baatu la ilaha illallah julit bi warna ko xam warna xam lan moy jublu wayam julit bi warna ko xam ndax mu mucc ci bokale bi nga xamne day lor aduna di lor al-akhirah mbok yi juroom bennel ash-shirku akbarul kaba'ir qala sallallahu alayhi wa sallam ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وفي رواية وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بقي جرام بنل في لوري بكالي موي بكالي مو غن ريش بكالي مو غن مانك yonent ali salatu wassalam dañ ko laaj mom yonent mune sahaba yi kay len ma wax len ban bakar mo gëna reey ci bakar yi sahaba yi ne ko ah kay wax ñu ko mu ne moy bokale yalla utal yalla dend dendale yalla ak kenn wala ak lenn ñu bari bo le ne yeen bay len bokale ñu ne ñun ñun dendale wuñu yalla ak kenn ah kay mbok yi dendale yalla ak kenn nekku rek da ngay dem waji diko ray dedet so demé ci bammel nga talal bammel yoyu salaxo ngay ñaan bammel bi bokale nga ndax kudé xam nga né amul dara mun la munul mayé ndax kudé mun na mayé so jélé wéñ nga tak wéñ comme ni mu amé fi ci biir raison bi nga gis ñu bari dañuy tak ben wéñ bu ñuul fi ci sel loxo so waxé li ñu né wéñ mo len di ar ayna allah ana yalla ana yalla amna ño xamne ñu dem dug ci biir jalangi ñi dug ci biir touri ñi dug ci biir xambi di sangu so waxe ñu ne dañuy ar damay ar sama bop yaay ar sama bop wala yalla mo lay ar bi nga nekké ci sa biiru yaay nek lire bu toy xep bobu kan mo la doon ar fofu kan mo doon ar lire bi ci biiru yaayam mu nek fofu di wëlbeete ko mu nek fofu di lek di naan ba judd jot bi judd joté kan mo dugal loxom genné ko bi judd joto ñepp dañu teul ñepp dañu lot wa kër gi ndaw si fanan ak biiram ak ëmbëm ba mat jot dañu lot ci génné liir bi ñu rawale ndaw si fan lañ ko yobbu maternité kër docteur biñ démé docteur yi dañu lot dañu né mat bi ñoragul kon du ñom ki de ñoragul da ngeen yakam te rek ngeen indi ko mais des na kon lu ñoo bekkone ñoom la kay na ñoo re ñu gënne ko dedet mënuñ ci dërem fara lañ koy bayyi muy onk di vaye vient nan ya latif di wo yalla allahu akbar bu de ko am pass pass bu wër bi la yalla moy tok ba mu neex ko mu ne ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malik al ma'bud lir bi daali genn fan la lir bi genné yoon bo xamne yalla moko yombal thumma sabila yassarahu waaw yalla ko yombal de su fekkone yalla yombaluko bi mu juddo matul nagn ko dugalat fofu mu nekkat fa bam mat ñu genné ko waye ben yoon bobu do nga fay jaar kon yalla la waaw distance bi yep nak kan mo doon ar lire bobu ñak jom wessul yalla tambali ak yeen fi yalla tambali ak ñun fi yalla tambali ak yow fi ba nga juddu ñu da di jël ben weñ daal lay takkal ne weñ bi mo kay ar jël keriñ jël juroom ñaari bant balé tak ci paaka daal di koy ñeegana lay lire bi ñu ne mom mo kay ar allahu akbar ana yalla bi ko doon ar bo ken fekke wuko kan moko fekke allahu akbar motax borom bi laaj ñu fofu ay question mu ne falyanzur al insan mimma khuliq nit na xol ci lan la ko bind khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayn sulb wa tara'ib doomu adama ma ko bind ci ndox mo xamne buy genn day genn ci force doole lay genné ndox bi ma ko bind ci ndox mo xamne min ma'in mahin ci ndox mu doyadi ndox mo xamne dafa salté su takke ci sa yaram bo xeye suba da ngay sangu su takke ci sa yere bo xeye suba da ngoy foor a yalla neena ci ndox mom la la bindi jaarale la fi mala jaarale malay changer par kat lan ñeen fukki fan malay changer ñeen fukki fan ba judd jot nga judd amul lan lu ñuy def lu dul di la takkal ay bantak ay xorak ay weñak dafa ne ñoo ñolay ar yalla moy arati ken du aré kudul yalla lol tax julit wara yeesal pas pasam digenté ak yalla wak def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin su fekke gem ngeen yalla japp len ci yalla ñent yalla musa kérok biko musa biko fir'auna daqé bu mu seuss ci geej su tourné mus firawna moy ñew ak armée su xolé fi geejji la amul fu mu jëm xala kérok kay kon dafa waron bokalé ngi and ak mbolo mi waye du mbolo mi xamna du nu mbolo ni diko gaay ne tay ñu de inna la mudrakun danañ ñu dab danañ ñu jot lan la len wax kala inna ma rabbi lol moy tawhid lol moy aqida bu wer fa tollu nga ni mangé ak yalla ha waye sénégalais moy ko xamné ndaysan muy dem ci yalla day weur weur weur ba affaire bi jeex mu ñew tok ne yalla ci jess nak man dem na ci tour yi ba son dem na ci jalang yi ba son dem na ci petaw ka bi ba son dem na hôpital dem nañ fu nek yobu nañ ko ba Dakar legi nak mënatuñ ci dara legi yalla ci dess Allahu akbar xolal dernière minute lañuy xamne yalla la ñu ñew nak legi fekk yalla c'est trop tard nit lepp yalla la dañ la wax nga dem faju ji waye yalla moy faj bay za maritu wa yasfini ko febere yalla momay faj waaw na leer dañ la dama nga faju ji waye yalla moy faj da ngay und ndogal nak da ngay def sabab ben way indi na geleemam ci bir medine baye geleem gi di wondelu ñu ne kumam geleem gi mu ne man yanti mi na do ko yew mu ne bayina ko non rek tawakkul ala allah mu ne ko aqila summa tawakkal yew ko ba pare nga wakirlu ci yalla lolou moy pass pass bu wer mbok yi laaj nañ yanti bi bakari ban bakar mo ci gëna reuy mu ne bokale ndax fofu la yam mu ne dedet uququl walidain ak dengue sa ñaari wayjur dengue sa ñaari wayjur nga am nday ak bay nga dengaleen nek ci ti tangal sen xol guddi ak beccuk yonnati alayhi salatu wassalam ci wëru koor yek na ci minbaru juma mu wax amin ñett yoon mu julle ba pare mu selmal sahaba yi ne ko lutax nga wax amin ñett yoon mu ne jibril mo doon ñaanal ñett nit alkande may nangu ñaan gi ñett nit jibril mo doon wax ñooñu yal nañu alku man muhammad may wax amin mbokk yi lan ngeen xam ci ñaan bo xamne jibril moko ñaan yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom mo doon nangu ñaan gi naan amin lu ngeen xam ci ñaan bobu te nangu lu moy jibril di ñaan yenente di wax amin ñuy ñaan yalla lu ngeen ci xam kan lañ doon ñaanal alkande ñett nit kan moy bokku na ci kuy dengue sa ñaari wayjur ku fekke sa nday ak sa bay di dundu te fexewo ba nga am ci ñom ñaar aljanna ndisa sa nday ak sa bay di dundu fexewo ba nga am ci ñom aljanna la hawla wala quwwata illa billah ku sa nday ak sa bay di dundu am nga sens pour dugg aljanna waye tay bo len dengue alku nga ridallah fi ridal walidaini wa suqtillah fi suqti alwalidayni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsanan rawatina nak imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa khfid lahumā janāha adh-dhill min ar-raḥmah mbokki ndey dafa for wallahi al-azīm rawatina nak bay ndey ak bay dañu for trop xolal ndey ak bay fuñu tambalé ci nit xolal ëmb rek ëmb ni metté lélé damay wax xalé yi ku bëgg xam sa yaay num sonné ci yow da ngay dem salle d'accouchement bo dama bul duggu dé demal 20 mètres ñobal le 16 nga tok nga jakarlo ak salle d'accouchement ay yuxu ngay dégg par minute ay yuxu rek ki yuxu lu ma yuxu metit am dom waye xolal ndaw si bu amé dom ba paré ci digënté ñaari minute faté na metit bi mu ngi na lan la am ban dom la am ay way ban dom ñu ne ko gor nga am mu ne indil mako ñu indi ndaysan xolal mu ngi tal phone kat té dara jangi soté ko waye faté na lolu nit mënul fay yaayam mbokk yi kon bakari ci gëna reuy moy dëng sa ñaari wayjur yent yalla musa alayhi salam laaj na borom bi tabarak wa taala ya rab man rafiqi fil janna man yalla kan lay andal al janna ndax dina dug al janna yalla munako waaw musa yow di nga dug al janna musa di nga dugg aljanna mune yalla kan lay andal yalla mune ko taxaw ci mbedd mi kula ñeuk rombu koku la musa taxaw ben xale bu goor dal di koy rombu mune kon ki la waye dina ko top bama xam lan la def ba nek sama andando bir aljanna musa top ko ba ci buntu keur gi taxaw xale bu goor bi dugg ci bir keur gi genn ben basang lal ko ci digg keur gi dugg ci bir neeg bi genn ben magget bu jigen tek ko ci basang bi tekki sak bi mu yoron di dag yap di jox mer bi muy lek muy dag di jox mer bi muy lek bam woor ko ne mer bi sourna mu may ko ndox fompal ko gemiñ gi yenu ko yobbu wat ko ñew lem basang bi jël fatti yi mu yoron dal di koy wekku jubal allu ba mu rombu musa taxaw ci buntu bi musa ne ko taxawal mu taxaw musa ne ko ki nga don jox mu lek ki nga don jox muy nan salal la ko sama yaay la mu ne gis na biñ ko joxe lek bi ak nan bi mu lek ba pare mu nan ñaanal na la bam ñaan la la ñaanal mu ne sa yu nek sa yu mako joxe lek mu ne wa lek bi foko jele mu ne damay suma xeye suma damay dem ma reub suma raye ñombori wala ma ray lo xamne dagan na ma fess ko ma lak ko bam ñor ma indil sama yaay mu lek mu ne ban ñaan la la ñaanal mu ne sa yu ma talale sama loxo dina wax allahumma ijal ibni haza ma musa ibnu imran fil janna taw yalla yalla nga boole sama dom ji ak musa domu imran ëlëk al janna dal la ko musa wax abshir abshir fa ala musa fa anta rafiqi fil janna deugal kontanal yow xale man may musa yow yaay sama andando al janna fan la xale bobu amé al janna mbokk yi ci yaayam kon mbokk yi man ak yeen ñun ñi nga xamne yalla may nañu suñu yaay mu ngi dundu ngal la way nañu ut al janna ci suñu ndey man ak yeen nga xamne suñu yaay nga ngi dundu kep ko xamne ci sufu tante bi wala yaangi deg kaddu bi sa yaay nga dundu utal sa yaay al janna utal ci sa yaay al janna ci facebook bi di nga gis ben way bo xamne ndeysan dafa sang yaayam solol ko yiri def ko ci panier lal panier bi ba mu noy dal di koy tek ci panier bi wallahi yenu yaay ji diko yobbu diko jallale ay dekh yo xamantene ay bant lañ ko traverser muy traverser ak mer bi mu ngi koy yenu compagnie mburu ku bëgg tiyaba da ngay ut sa ngeureumal yi wayju lol tax yenen tibi ne sallallahu alaihi wasallam wa uququl walidayni dengi sa ñaari wayju jang ngeen ci qissa imam malik ci jamono malik sul nañu ben xale bu jigen bi nit ñi ñibé ñu dégg bammel bi di ciipat bammel bi nan ciipar guddi di ciipat ñu ne waw bammel yi da guddi amna ku fi ciipatu di yuux mag ñi bayyi ba guddi ñu ñow jël ben bant samp ko ci armel bi bu ba set ñu ñow di xol ban bammel la ñu fekk bammel bi la ñu ne mu ngi ni ñu ne nañ xol ki fu mu dëkk ñi war di war ba yegg ci ay mbokam ñoo ñu ñew ñu ne ki kay suñu mbokk la ana way juram ana yaayam ñu ne yaayam mu ngi dund dam lay ngeen wok ñu ne yaayam wa ki lan moy mbiram yaayam mu ne ki dafa doon ci fatu rek ki dafa doon ci fatu rek bal jang ngeen histoire yenen ti balay salatu wassalam ci wajum beggon lak wajum fekkon mu febar di waja de nek ci sukura yenen ti bi nako waxal la ilaha illallah mu ne munuma ko wax waxal la ilaha illallah mu ne munuma ko wax yenen ti bi ne ki ana yaayam ñu ne yaa mu ngi dund mu ne bilal demal nga wok ñu dem wor yaaji yenen ti bi nako ki xam nga ko mu ne waaw salal la mu ne sama dom la waaw lan ngeen joxe mu ne da jëlon jabaram tek sama kaw da jëlon jabaram tek sama kaw ah ki de day waja de ne waaw ne de mi ci sama yoon bu de day dem safara de mu ne na dem safara ki de sama yoon nek ten ko bal mu ne balumako soko balul bu de day dem safara mu ne na dem safara ah kon xam ngeen yaay ji merna yeren timina comme day dem safara yalla def ko na ralak kon xaaral ma dajale ay mat ñu lakk ko fi ci aduna ndax safara aduna mo gëna sedd na bilal waxal gaay ñu dajale ay mat gaay dem far ay mat ñu dajale ko ñu tal mati yaaji di xol ba mati tak rek mu ne yonent yow lo bëgga def indi mu ne dama koy lak mu ne bal nako Allahu Akbar na bal nako gis nga yaay ak dom wala fi dañuy wax ne nak wekk na dom ja waye bañu ko kon bu dara jar yow julit ngay non ngay nonu ngay xex ngay bañ sa ndey ak sa bay gis nga xala bi biko yaayam ne bal nako yenen bi ñew ci mom ne ko waxal la ilaha illa allah mun la ilaha illa allah rubi daldi genn ci bir yaram bi mu daldi faatu kon mbokk yi bokku na ci bakkar yu reey yoy moy deungé sa ñaari wayju ñona ci benen riwaya yonent bi bu mi netali hadith bi dafa teddon mu daldi sukkandik njaganaayo loxo bi wa kana muttaki'an dafa njaganaayo won fa jalasa mu daldi jog tok mu nan fen ak sédé fen fen ak sédé fen sahaba yi nenañ dañul di bamtu baat bi bañu ne aka neexon mu doy teut aka neexon mu doy kon mbokk julit nañu xamne fa shirku zulmun azim bakar la bu reey wa tawhid a'dalul adl tawhid kennal yalla moy mandu te bi gëna mandu waw yalla subhanahu wa ta'ala mila bind nga gëm ko kennal ko xamne mom kenn la mom kott amul keneen wallahi lolu dara gënu ko mandu lolu moy dello mbattu ca ndala ndax yalla la bind bim lay bind kan moko fekke kan mo ci japp ha ken bila yalla di indi ci aduna acha kan la bila yalla di dundal kan la ngelaw li yalla may la ngay noy kan la kon yalla ay ki mandu doxal yalla mbirum dello ko mbir mi waw bu fekke gor nga su fekke dob jam su fekke gor bu keung nga wallahi di nga dello yalla pas pas bu wer bi mu la jox muy tawhid mbok julit yi fama kana asad munafatan si li hadha al maqsud fa hadha akbar al kaba'ir ila an qala falamma kana ash-shirk munafiyan بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله بقي بنو خمنتني بقى ليالا موي بكار بيغنا مات نخ موي تون يالا موي اوتال يالا ندند موي دندلكوك لن ولا كن lolu tax yalla def ko bakkar bi gëneeri yalla aramal kep ku ko def ci aljanna xol aljanna ni mu nexé yalla bind ko ngir jam ñi waye nga def lo xamne yalla day seppi sa tour ci aljanna lolu nit war nako moy tandiko te tay yomb na torop pour nit def ko ya fa yomb surtout jamono bi ñu toll nit ñi yalla kessé lañu gëmutul gis na ko xamne dañ ne ko yalla kesse mu ne yalla kesse defari tax il faut yalla ak amna ko xamne day tukki ñone ñaanal len ma imam bi daari jang fatiha qulahu bi falaq qulahu bi nas ayatul kursi mu ne ko li kesse ni kesse la li kesse li ñepp xam nañ ko lan la bëgg ku ko ne demal nga ray xar bu ñuul bokay ray bu ko jubal penk na nga tataan deret bi nanga sango deret bi so pare legui nak su ko defé mune yo sama ñaan bi lolu musibe la lolu bokale la ab julit du sango deret sobe la ab julit du rendi ludul yalla sant koko lolu tax yonent bi ne la'ana allah man zabaha li ghayri allah yalna yalla sori yel mané ki rendi te limu rendi yalla taxut mbok julit yi bokale baxul bokale musibe la jurom ñaarel bi moy ashirku ينقص وعيب نزه الرب سبحانه وتعالى عنها بوكاله جوم نياريل توم بوكاله مانكل يالا لا كيب كو بوكاله يالا مانكل nga يالا دا نا عيبال يالا تبارك وتعالى الله اكبر قال كو مانكل يالا يالا نيماتي تنين الكمال لله يو nga مانكل يالا سبحانه وتعالى nga عيبال كو فمن اشرك بالله فقص اثبت لله ما نزه لنفسه كيب كو بوكال اك يالا يو دا نا تومال يالا لي يالا ستال بوبام لول nga ko lol nga ko accuser يالا ني ملوما ني ناني كو نونو nga mel يالا مو ن تاكوما لي ناني كو لول nga tak يالا مو ن لي واروما ناني كو يو يالا لول مولا وار كو accuser يالا فو جيم ني دفرات باس باسي دفرات عقيده بي راخاس كو بامو سيت جونج كو باغ دنال يالا كين لو بغ بغ بغ نيت يامالا كو سي بغ بول كو ييغال درجه يالا لولا تخ بكار بي غنا ري سي بكار تريبينال بي غنا ري يالا ديكو تيرال ديغنت نيت يلا اك جامي لان ماكو ورال يالا موني اخلق ويعبد غيري من يالا ما بيند ني جامو كينن وارزق من يالا ماي ورسغل ويسكر سوايا ني دم دي سانت كينن ni yalla ma wursugale ñu sante keneen tay bu ngeen deglo radio chaque jour di ngeen deg samedi ak dimanche ak yenen besi ñuy sante sama ben goro dafa tok ci mbar mi dina ataye neesan ben way ñew yara bolam di laaj ndimbal ba bi ne ko lan la lu ngeen xew la naka dañu am tiant mu ne ku ngeen di sante mu ne diw ba bi ne ko man bu ñuy sante diw sama xaju ci dem yalla rek ngen di sante yalla ma joxelen comme diw ngen di sante man duma joxe lan la diw momu daf bañ koy sante Allahu akbar tay bass yi ngay gis yeb ñuy bass li upp soone lan lañu ne tiante kan lañuy sante man de neewna luma gisé bass buñu bass ñu ne sante yalla la kay lañu sante yalla est ce amna fi amagum na fi gis ngeen ko fi yeen dama len di la yeen wasi nga sor ndax gis ngeen ko fi gisagun da gis ngeen fi bass buñu bass ñu na bass bi la ñu dañuy sante yalla gis ngeen ko gisunu ko sa yone lan la ñu na dañuy sante señ bi rek ana yalla koku lan la def bañ koy sante Allahu akbar li gor gi waxon ay doomo gor gi febar rek bëgg dem wala mënul tour ndox doom yobbu ko hôpital rapidement docteur yi wër ko comme borom alal lañ ñepp ay milliardaire lañ ki gëna tour ci kër gi sax milliardaire la ñu dimbali goor gi ay minute seconde yu ndaw goor gi tour ndox doomi ñew ndaysan di remercier docteur yi ku nekk genn chèque di bind rek goor gi di joy ñu ne wa papa lan la xana affaire bi dafa ñewat ñu dedet ñu ne kon loy joy ne dama waru lan mo la jor mu ne man juroom ñett fukki at ma ngi dem won ak ken dimbali wuma ken santul yalla tay docteur yi dimbali ma ben fan rek ngeen contant ci docteur yi di len sante santul len yalla mbok yi wallahi santu ñu yalla da yalla mu ne wa ma qadarullah haqq qadri kenn ci ñun est ce que sa beut yi di xol bas nga ci julli ñaari rak nga ni damay sante yalla ci sama ñaari beut yi ñu jowal xalé ak ñaari yoy ayo mané kenn ci ñun ndax sa ñaari bëj yi ngay xolé mëss nga ci sante yalla ñaari rak mëss nga tok rek nga ni yalla sama ñaari bëj yi bobu légui ma ngi xol fayuma ben facture ala mang lay sante ndax kenn ci ñun def nako suñu nopp yi ñuy déggé ndax nit sante na ci yalla wa ta yalla ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xewal yi leen yalla defal mun leen ko sax mun leen ko te wa ma bikum min ni'ma fa min Allah ha ñun nak yaakar nañ ne kañ lañ wara sante yalla yaakaar nga ne boo ñëwee ñu ne la yekk nañ añ bi ñu tegal la yàpp nga dóor ba sa biir bi ne aircar bu paar ne kët nga naan ndox bu sedd ba ni kët sa biir bi ne dégg nga ne grrr nga ne alhamdulillah rek boobu nga war a sant yàlla ndeysaan fekk loolu du sant yàlla loolu du sant ashukuru tarkul maasi benn góor ndeysaan ci weeru koor weeru koor gi dafa jeex mu fekk gars yi di collateral fekk gars yi di musique xam nga Sénégal bu koor di jeex ni ñuy def xaw ma fii de waaye Dakar bu koor di jeex oustaz bu koor di jeex fii nan ngeen di def buñ ne suba la korite dee may soirée ah kon am na fii ma defoon Dakar kese la ah bon góor gi fekk korite gars yi wari nañ tey tey jii ñu ngi baal góor gi daal di dugg ci baal bi daal ne yéen ñi wooroon ngeen gars yi na ko ah ba subhanallah woor nañ kay ah li muy wax ni ñun ñëpp woor nañ ah waaw yéen alhamdulillah ndax yàlla nangu na seen koor ñu ne ah wóoruñu de wax dëgg yàlla wóoruñu mu ne waaw yéen kon bu leen leeree ne yàlla nangu na seen koor ndax nii lañ koy santee mbokk yi ndax bu yàlla nangee suñu koor noonu lañ ko war a santee su fekkee nanguwuñ ko ndax lii war na gis nga te ñaar yooyu rek moo am woor nga ba koor gi jeex yàlla nangu na ko wala nanguwu ko su ko nangoo soo koy sant waroo koo sante musique su ko nanguwul boobu moo gën a garaaw kon nanu delloo yàlla subhanahu wa taala li mu moom nañu xam ne bokkaale manqueel yàlla la aybal yàlla la dangaa fekk yàlla setal boppam ne man yàlla meluma nii nii laa mel nga ñëw ne ko yàlla yow ni nga wax noonu nga mel meloo noonu ñun ni ñu bëgg noonu nga mel loolu musiba la suñu borom subhanahu wa taala fa man ashraka billahi faqad asbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu wa haza vraiment loolu musiba gënu koo rëy yàlla ne meluma nii nga ñëw ne ko noonu nga mel yàlla ne taquma lii nga ñëw ne ko lool nga taq yabaate weesuwul loolu suñu borom setal boppam nga ñëw ne yow da nga koy aybal mbokk yi asaaru sirque wa adraruhu jeexital bi xam nga sirque dafay lor wax nañ yi muy lor léegi nag dafay jeexital bokk na ci li muy njëkk a def mooy daafu taazimu rab tabaraka wa taala wa mahabbatihi fi qalbi saahibihi gis nga kuy bokkaale yàlla dootul màgg ci xolam yàlla dootul màgg ci moom boo ko ne yàlla mu ne ah yàlla rek ah dëgg-dëgg nag gis nañ fi diw waaw te loolu moo am ci dëkk bi da ngay waxal ni naan ko yàlla mu naan la diw li Abdoulaye Ibn Abbas doon wax gars yi wallaahi dama yaakaar ne yéen léegi musiba dal seen kaw léegi asamaan daanu seen kaw ma naan leen yonent ne bi naan ngeen naan ma Aboubacar ak Omar nee na waxuma la sénégalais yi nga naan leen Aboubacar ak Omar waaye da nga naan yàlla ñu naan la diw diw nag diw nag allahu akbar bokkaale kat lor yi njëkk a des yu gën a rëy yi muy def mooy dootul màggal yàlla yàlla dootul rëy ci moom waaw dootul bëgg yàlla dëgg-dëgg ci xolam keneen la fay fekk leneen ngay fekk ci xol bi au lieu nga fekk fa yàlla te sunu borom wax na ne ëllëg yowm alqiyam kenn du mucc lu dul ku ñëw yowm alqiyam illa man ata allah bi qalbin salim soo ñëwee yowm alqiyam fekk sa xol bi keneen mu ngi ci yaag moom safara lañ leen jëme xol bi yàlla rek kon danu moytandiku bokkaale baaxul lor yi muy njëkk a def ci ñun mooy dootuñu bëgg yàlla lool moo tax yonent yàlla ibrahim ba mu nekkee ci àll bi gis garab yi naat mu gis picc ñi rafet mu gis benn picc ndeysaan ngaang di sexal doom ji lekk rek xol bi daal na yar ci Ismaïl bi mu tëddee guddi pour yàlla dindi loolu mu gént yàlla ne ko rendil Ismaïl pour xol bi kese na ci yàlla nekk bi mu demee di def loolu lan la yàlla wax Ibrahim inna Ibrahima kaana umma ci imaanam parce que dindi na bokkaale bi xol bi ci nga bëggee yàlla ci nga bëggee sa njaboot ci nga bëggee say soxna ci nga bëggee xaalis ci nga bëggee loolu moo tax gars yi ne tëyër yi sax xam nañ loolu loolu moo tax poches yi fan lañ koy def seen yére yi poches yi ban côté la nekk tontu wulen ma de amna fi ño xamne seen yere amna pos waaw wax ak len ak man yeen lay waxal seen pos yi ci ban côté la nek ci côté xol bi waaw ci côté xol bi gis nga pos pos lan lañ ci def khalis bo ne ni rek da ngay deg waji mu ne ngir yalla fi sabilillah nga duggal loxo bi ci pos bi rek nga deg xol mi ne la bayil kayidi bayil kayidi xolal xol bi day yag loxo bi day yag ci pos bi li def ni ci bir di ut wetchit mu ne la rombal yu wex yi yenn say sax mu ne baram bu mag bi xosal ndax nga xol ndax su defé trr nga xamné 250 la bu defé trr xone 100 francs la bu deful dara nga xamné 10 francs la wala dërëm la nga génné joxé ñu né la fi sabilillah nga joxé ñaar dërëm est ce que yow gëm nga yalla fi sabilillah yalla jaral la ñaar dërëm ngay joxé da yalla allahu akbar xolal usman lamu joxé won xolal abubakar lamu joxé won xolal abdurrahman ibn awf lamu joxé won usman joxé ba yenen tibina ma darra usman ma fa'ala yalla xolatul usman lumu def ndax joxe bu mu joxe mbok julit yi kon bokale day tax doto magal yalla doto beug yalla sa xol te julit su beugul yalla subhanahu wa ta'ala lan lay beug su fekke reetolo yalla lan ngay reel zakara al ulama fi wasf hal al mushrikin annahum yuhibbuna borom xam xam yaangi leral bokale kat yi ni nu beugé li ñi jaamu ak niñ koy magalé waaw ko dem ni ñi magalé seen xërem yi allahu akbar di len sujjotal ak di len ramal té lolu yalla ci yey yalla wax na ci alquran wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah wa iza zukira Allah wahdahu izma'azzat qulubu allazina la yu'minu bil akhirah wa iza zukira min dunihi fa iza hum yastafsirun da ngay tok ci bas ñu nan yalla neena yalla ken du yeungu ñu jek jek de sere gaay da est ce que way ko jog di yuxu ngam ñu yalla bokale lol lay def bok yi da fay wañi martaba jam da fay wañi bëgg bu jamoron bëgg yalla benen bi moy suqutu sahibihi min awjatil izza wal kirama wallahi bokale kat amatul personnalité suqut sahibihi ku daanu la ci kanamu yalla da ngay fekk bokale kat guddi 4h di matin mu nek fi di sangu def yaram neen fi ci digg eutu bi di sangu wala nga gis bokale kat nga gis ben pa bu ngand mu tak ngandum lam bokale li nak sécurité la c'est la sécurité sécurité ok di sécurité ha nga fekk bokale kat mu tak ngandu bejeun bo xamne sayram day daw motax da nga daanu ci yalla amuto personnalité amato xolal lamb yi du gis ngeen lamb yi xolal mbeuri ni ñi mel ndax bokale ñu sang simmeku li simmi nga ngembu wallahi alazim dama len di laaj di len laajal yalla su fekkone da ngeena xam kenn ci dekk bi nga yewu fajar nga dajé ak mom mu mel nonu mbeur mel noy def ko jeppi noy def ko jepp daw da ngay daw so dewe loy wax bo demé ci kër ñu len la la nga ni diw dafa dof wallahi dafa dof ngay wax da wax ngeen ne du yefu nit motax ku daanu ci kanamu yalla la suqut wallahi te doomu adama yalla neena wala qad karramna bani adam nga fekk doomu adama muy sango deret nga fekk doomu adama muy sujjotal rabu all nga fekk doomu adama mu tok ci ay bammel di joy ben way ndaysan ben dof pikin dof bi dafa gis ben way bu jënd picc xam nga am nañu jaay picc suñu jëlé picc yi nuñ koy def ni lañu def picc bi jël ñaan daal di tufli daal def ni wër bamu sonn ñu daal di koy sanni mu naaw waaji nak da jënd picc bi tufliko ba picc bi toy mu wëral daal di sanni picc bi daal ni daal di daanu dox bi xol waaji ba caag ne ko góor gi liñ ko sëf dafa diis liñ ko sëf dafa diis. Taa na ko dëgg wala wax ko dëgg? Mu ne ko góor gi mu ne ah mu ne ko liñ ko sëf dafa diis. Mën a dëgg? Allahu akbar. Xoolal doomu aadama am lu muy def ah di jël ay picc di ko wëralee boppam. Ma daanu nga ci kanamu yàlla tabaraka wa taala. Moo tax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne wa man yushrik billah fa ka annama xarra min assama. Gis ngeen ku bokkaale yàlla mu ngi mel ne ku xàwwee ko asamaan daanu ci suuf amatoo personnalité. Allahu akbar. Gis nga kuy bokkaale loo ko wax defal mu def loo ko wax defal mu def kuy bokkaale yàlla loo ko wax defal mu def. Lu tax parce que xoolatul yàlla lan lay xool intérêt ak njëriñam moom bu ne na am dara li mu bëgg moo tax yàlla mu ne ku bokkaale mu ngi mel ne ku xàwweekoo asamaan fa tax tafahu tayr mu ne picc yi daal di koy këf aw taxwi bi rii fi makaanin sahiin mu ngi mel ne ku xàwweekoo asamaan wala picc yi këf ko wala ngelaw li daal di naaw ak moom yóbbu ko fu sori daal di koy daaneel foofu mbokk yi bokkaale baaxul. Ibn Qayyim nee na te amal haasal masal mu ne xool leen misaal bii man ashraka billah wa taallaqa bi gayrihi képp koo xam ne dangaa bokkaale ak yàlla wala nga jël sa xol aj ko ci yàlla. Ibn Taymiya nee na nañ xool ci yow misaal bii yàlla nee na yaa ngi xàwweekoo kaw asamaan. Lan ngeen xam ci avion bu xàwweekoo ci jaww yi daanu lu ngeen xam ci avion boobu kenn dootul dund. Waxuma la nag nit xaawee koo kaw asamaan di daanu su daanoo fu mu jëm mais day tas wala kenn du gis ci moom dara wala picc bi waaji di waaja daanu picc yi këf ko naaw ak moom yóbbu ko wala ngelaw la jël ko sànni ko ci fu sori kenn dootu ko gisati. Tax bokkaale baaxul mbokk jullit yi lan yàlla dimbali ba ñu xàmmee mën a ràññee musiba yi nga xam ne ci lañu bokkaale di yóbbu. Ñetteel ci lor yi bokkaale def najaasatu saahibihi bokkaale kat sobe la. Yaa ayuha alladina aamanu innama almushrikuuna najas bokkaale kat sobe la. Day gis mu takk ngandu téere yenn saa yi nga nekk ak moom ci jàkka ji sax nga ni nii nga bomb ko nga gis béjjeni di la jam waaw. Yenn saa yi nga gis nit koo xam ne li mu takk ci ay gàllaaj inna lillah béjjén tetaaw xaaw laar li mu ci takk mën na kilo buy tëdd day tekki di tekki di tekki di tekki di tekki ba jabar ji ne ko hee tëdd jot na nag sama gàllaaj yi lay tekki. Kon kay xam nga ne baaxul loo xam ne buy tëdd di ko tekki. Sooy tukki soo ko fàttee nga daw jëliko. Allahu akbar. Ndeysaan benn góor nee na damay dem màkk mu ne ñu ne ma téere yi du dem mu ne téere yi du dem ñu ne waaw téere yi du dem màkk de mu ne lu tax ñu ne ko booy exi aéroport ñu koy jël di ko def ci mbalit mi mu tekki téere yi ndeysaan taxaw di leen toog di leen xool de mu ngi leen di xool waaw man su fekkee kay kon dinaa dem màkk ba ñëwaat du ma takk téere yi kon téere yi du dëgg. Noonu la ko yàlla defee mu mucc ci noonu la yàlla defee mu mucc ci. Keneen ki moom a ko nettali de moom moo nekkoon seefu service dixième bu Géejawaay hôpital roi Baudouin mu ne ma dama fàtte samay téere ma dawal oto bi ba may waaj a egg fi may liggéey mu ne ma ni nii rek gisuma ko mu ne wax mu ne ma tourné waat dawal oto bi ba ci bund kër gi mu ne waaw man est ce que man normal na lan moo tax ma tourné téere yi wa ana yàlla mu ne fekk corné naa de ba ñuy indi téere yi mu ne ma daal di daw bàyyi fa téere yi daal dem mu ne keroog laa leen gëj a takk mbokk yi béjjén mënul dara béjjén mooy def wala yàlla mooy def tukulóor yi nee nañ àllaa du si ne nafan na ummataa koy xóore joomu te njaw di ndi woni on ñaami to teew ngu woni on ñaami to iyeedee ngoni on ngoli to nguru ngoo woni on njuuli dum on on bewni odon njula hen yetton Allah du wiyon ma ren on dum ko funtude hore mum Allah tukulori nenañ bejjen bu don jeri du joge ci bop borom ana yap xarbi lek nañ ko ana yahi señu nañ ko ana derbi daj nañ ko def ko der di ci julle nga tak bejeen bi nan kuma laal di nga de xarbi de nak xam nga ne xarbi ke mom arul bopam kon kay xam nga ne xarbi mun la ar bejeen bi mun la ar ndeysan Allahu akbar waye gis nga doomu adama bu baye yalla rek da fay gumba day son lolou gaay nan dotul am connexion digante mak yalla su don portable la ñu ne amul réseau nit digante mak yalla bu dagge rek amatul réseau te sa digante ak yalla fa wara am lien ay Allahu akbar waye legui nak nga fexé nga dagge sa digante ak yalla ndeysan julit ne gëm yalla mbokk yi bokale kat sobe la kuy bokale sobe nga yalla neena ci alquran yeen ñi gëm yalla na ngeen yek ne bokale kat yi ay sobe lañ lan moko sobel ibn al qayyim neena shirk bokale moko sobel dafa waron lab ci yalla tabaarak wa ta'ala lab jiko yalla waron labal legi mom sobel en dafa ne sobe sobe dina duggu jak han sobe dina duggu jak naka la nit di takelam tak petaw tak khaw beuga talal yalla loxo nan ko ya rab yalla dula may misal bu ndaw kenn ci ñun su gennon keureum di ñewat mi ngi sol yere yu wex tal lepp wex dom jaangi joge ci porte chambre tak dom ji daw diko bëgg laal mom nu muy def mom waji daw rek day daw ne teyelen ko lan motax nga daw dom ji te ya ko jur sobe ci parce que dafa am sobe motax bokale kat bo bëgge jup ci yalla yalla dula may da ngay talal sa loxo nan ko ya rab dara du ñew parce que da nga bokale kat nga yalla dula may innama yataqabbalu Allah minal muttaqin yalla ñal lay may moy ñu set ñu la inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiban ya rafa tay dafa sel dafa set so labul so selul so selul so tay yalla dula may kon bokale kat mbok yi ñentel bi ci lor yi muy def bokale sobe la juromel anna mutalabbis bihi yusi'u zann bi rabbil alamin kep ku sax ci bokale da ngay ñaaw ndort ci yalla suñ la ne bo ñaané yalla yalla may la ñu ne la dedet bo sujjotul ci xërem yalla dula may de nga dem bayyi lool da ngay ñaaw ndort ci yalla tabaarak wa ta'ala doto am yaqeen doto am kulte ci yalla doto wolu yalla tabaarak wa ta'ala Allahu akbar motax borom bi tabaarak wa ta'ala muné wayu'azzibal munafiqina wal munafiqat والمشركين والمشركات الزانين بالله زن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساء مصيرا بوكالكات يالا نينا دينا مبوغال نافقي دينا مبوغال نافقي غوري يي جيغيني واي دينا مبوغال بوكالكات يي غوري يي جيغيني لوتاخ دانيو نياو نجوخت سي يالا الزانين بالله زن سوء وولون يالا waaw ñu koy tuumal di am ci mom yalla ay gis gis wolu wun ko ñaaw ndort ci mom mu ngor motax yalla neena dina len buggal buggal mu metti mbokk julit yi jurom benel anna talabbus bihi yuqi'ul fard wal mujtama fi zulumat mutarakima sax ci bokale da fay tax societe bi ak individu yi sax ci lendeum lol tax dekk bi yeb leundum le bokale la ken dootul wax yalla demal ci diw ben pa mu ne day wax njehe poxe baleje njehe poxe baleje yobou len ko ci guuy yu ñuul yi dem len ci guuy yu ñuul ya fofu la gaay nek ngand yi a gis nga lol ngeen di deg ana yalla o lie nga ni waji dem len ci yalla legi do ci wax dem len ci yalla dañ nan dem len ci diw so demé dekk sangam diw ma nga fa bala nga yegg lay xam yow yaay kan nga deg waji deg rek mu ne cey ba may wala yegg rek la ma xam man may kan dama yang yor mo wax na sama aajo ay jinna lañ annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinn mu ngok ay jinn rek lañ laqati ko du len kon mbok yi bokale lor yi muy def moy day indi lendum ci society day lendumal dekk bi day lendumal individu yi day tax ñu dugg ci lendum musiba bo xamne duñ ci genn ba yowmal qiyamati lendum bokale lendum gënte ray bokale yalla tabaaraku wa ta'ala te ku de ci bokale bo de da ngay dem safara kon mbok yi ci teunk lolu mo doon lor yu bokale di def waye lolu mo doon jeexital yi nga xamne bokale daf koy def ci bir society bi lenn li man ma koy def ben parti bi def nako leneen li ci yeen lay baye ko insha Allah ñoo ngi xaar lolu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alhamdulillahi rabbil alamin